Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, ostatni dzień roku i na zegarach 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze przez kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru, który wybuchł w pasażu handlowym w Żarach. Kilkaset osób bezdomnych i potrzebujących będzie się bawiło na zabawie sylwestrowej w Katowicach. We Francji z powodu zagrożenia terrorystycznego nowy rok pod znakiem wzmożonych środków bezpieczeństwa. Od trzeciej w nocy ponad 70 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w galerii handlowej w Żarach w Lubuskiem. Zawalił się prawie cały dach pasażu. W budynku są m.in. sklepy z odzieżą, sprzętem RTV i dywanami. Trwa ostatni etap akcji, informuje Grzegorz Lisik z Żarskiej Straży Pożarnej. Działania jeszcze trwają i potrwają ładnych kilka godzin, ale to jest, mówię, dogaszanie i dozorowanie miejsca pożaru. Strażak dodaje, że zniszczenia są bardzo duże. Większość wyposażenia tych podmiotów uległo zniszczeniu, spaleniom. 3/5 powierzchni dachu zostało zawalone do środka. Część sprzętu typu elektronika uratowaliśmy. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, w budynku były 4 osoby, które ewakuowano. Nic im się nie stało. Przyczyny pożaru będą teraz badać eksperci. Ponad 200 osób bezdomnych i potrzebujących będzie wspólnie witać nowy rok w Katowicach. Zabawa jest organizowana w parafii apostołów Piotra i Pawła. Na pomysł wpadł proboszcz ksiądz Andrzej Nowicki, a pomagają mu wolontariusze. Spotkanie z osobami bezdomnymi daje nam radość, mówi Łukasz Kosielek, współorganizator akcji. To, co mi zawsze po każdym Sylwestrze zapada w pamięć, to uśmiechy tych ludzi i to ich zaskoczenie, że ktoś potrafi przygotować tak wielką imprezę właśnie tylko z myślą o nich, że to jest przygotowane dla nich, że każdy z nich znajdzie to swoje miejsce z tą wizytówką przy swoim talerzu, że on dostanie prezent i on o to wszystko właściwie się nie musi prosić, tylko po prostu to dostaje. Codziennie katowicka parafia wydaje prawie 90 ciepłych posiłków dla osób potrzebujących. Nie wszędzie dziś będzie słychać fajerwerki, między innymi Kraków, Lublin i Sosnowiec, to miasta, które zrezygnowały z takiej formy powitania Nowego Roku. To wielka ulga także dla zwierząt. Tam, gdzie jednak sylwestrowe wystrzały będą, trzeba zadbać o bezpieczeństwo kotów czy psów, radzi Marta Olesińska z łódzkiego schroniska dla zwierząt. Na spacerze smycz to absolutna konieczność. Poza tym należy zapewnić swoim zwierzętom bezpieczeństwo w domu. Zasłonić okna, zaciemnić pomieszczenie, włączyć spokojną muzykę. Musimy sami być wyluzowani, ponieważ nasz nastrój udziela się także naszym zwierzętom. Bardzo ważna rzecz, nie podajemy żadnych leków na własną rękę. Absolutnie żadnych. Każdy lek musi być podany po konsultacji z lekarzem weterynarii. Jeśli wystraszone fajerwerkami zwierzę ucieknie, można poprosić o pomoc Animal Patrol albo Straż Miejską. Przed sylwestrowymi zabawami we Francji w wielu miastach wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Według władz i służb ryzyko zamachu terrorystycznego wciąż jest bardzo duże. Z Paryża Marek Brzeziński. Zmobilizowano 140 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy, którzy mają pilnować bezpieczeństwa w całym kraju. Najliczniejsze będą patrole w Paryżu, a przede wszystkim na Champs-Élysées, gdzie według szacunków stary rok ma żegnać, a nowy witać około 300 tysięcy osób, mieszkańców stolicy, ale także tłumnie przybywających nad Sekwanem turystów. Od godziny 20 pola elizejskie będą zamknięte dla ruchu i przeznaczone tylko dla pieszych. Aby obejrzeć pokazy sztucznych ogni pod Łukiem Triumfalnym, które zaczynają się po 23, trzeba przyjść jednak znacznie wcześniej, bo w wielu miejscach ustawiono bramki kontroli prowadzonej przez policję, sprawdzającą nie tylko zawartość torebek, ale także proszącą o odpinanie kurtek, by zobaczyć, czy pod nimi ktoś nie ma niebezpiecznych przedmiotów. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia rac i petard, a także przewożenia ich dzisiaj w samochodzie. W licznych miastach zdecydowano się na ustawienie betonowych zapór, aby nie powtórzono ataku z Nicei przy użyciu ciężarówki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na długo zanim w Europie zaczną strzelać korki od szampana, nowy rok przywitało już m.in. małe wyspiarskie państwo Samoa na Pacyfiku i Nowa Zelandia, a wkrótce 2017 pożegnają mieszkańcy Australii. My jeszcze poczekamy, niespełna 11 godzin. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, z przelotnymi opadami, głównie deszczu. I tak będzie także w sylwestrową noc. Na razie najcieplej w Zielonej Górze i Gorzowie, tam około 11 stopni, w Toruniu, w Łodzi, w Katowicach 7, w Rzeszowie 5, w Gdańsku 4, a w Suwałkach 3. Trójka.

Widziałeś film o studiu 54? Tak, oczywiście. I co przeżywałeś? No to są dla mnie już tylko opowieści, bo ja się urodziłem w 76 roku, także nie mam prawa tego pamiętać. Ale muzyka z tamtych lat przede wszystkim, no genialne utwory. No, tak się zawsze zastanawiam nad tym, że nie, są słuchacze, którzy nie cierpią takiej muzyki, ale ja uważam, że każda muzyka czemuś służy. No jest muzyka do nie wiem, kontemplacji, jest muzyka do zabawy. To ewidentnie muzyka dance'owa, taneczna, dyskotekowa, tylko ma służyć zabawie, a nie przeżywaniu jakichś tam ważniejszych historii. Era disco zaczęła się na początku lat 70. i trwała właściwie przez dekadę, czyli do początku lat 80., ale taki boom prawdziwy wybuchł w momencie, kiedy jeden gentleman, młody, przystojny, w bardzo obcisłych spodniach, w biodrach i szerokich na dole, szedł sobie ulicą Nowego Jorku z czym? Z puszką farby. New York Times. Kiedy usłyszałeś pierwszy raz Bee Geesów, to co? Kiedy usłyszałem ten utwór, nie wiedziałem kompletnie, czy to śpiewa facet, czy kobieta. Ponieważ niewiele było utworów, gdzie tak bardzo był eksploatowany rodzaj śpiewu pod tytułem falset. A kiedy pierwszy raz posłuchałeś Saturday Night Fever, czyli ścieżki dźwiękowej do tego filmu? Pewnie jak miałem gdzieś jakieś 10 lat, czyli w połowie lat 80., bo to wtedy poznawałem chyba najwięcej muzyki. Ona nie była wtedy dostępna w Polsce, jak wszyscy wiemy. W zasadzie tylko audycje radiowe, Trójka czy Wieczory Płytowe w Dwójce, to były takie miejsca, skąd można było czerpać wiedzę w ogóle, no i posłuchać płyt. Nie można było płyt kupić sobie przecież w sklepie, takie były smutne czasy kiedyś. I pewnie wtedy słuchałem tych wszystkich płyt i nasiąkałem jak gąbka muzyką świata. Czy znalazłbyś jakieś cechy charakterystyczne dla tego stylu? Muzycznie oczywiście. Cała ta stylistyka lat 70. ery disco, no to przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, przede wszystkim rytm, czyli postawienie na wszystkie wartości w takcie, na akcenty na stopie, czyli tak zwane cztery uderzenia w takcie. Otwarty hi-hat, który po raz pierwszy chyba się pojawił, taki akcentowany rytmicznie. Bardzo taki pulsujący bas, bardzo często grany, to się nazywa w kontrapunkcie rytmicznym do tego podstawowego rytmu. No i takie bardzo charakterystyczne rzeczy, jak na przykład linie grane przez sekcje smyczkowe. To są takie różne elementy, bardziej aranżacyjne może niż jakieś kompozycyjne. No ale to wszystko jest tak naprawdę oparte na takim rytmie funkowym. Tak, oczywiście, że tak. I właśnie ten funkowość powoduje głównie właśnie partia basowa, która synkopuje, powoduje takie różne przesunięcia rytmiczne. Dzięki temu ten rytm nie jest taki jednostajny, tylko właśnie no, trochę buja, trochę jak w muzyce swingowej. Thank you. Dzięki Bogu jest piątek, ścieżka dźwiękowa z tego filmu. No i tutaj mamy do czynienia już z takimi dużymi formami muzycznymi, czyli z pierwszymi tak naprawdę remiksami. To był też taki moment w ogóle w historii muzyki disco, gdzie pojawiły się dłuższe wersje na tak zwanych maxi singlach. Mhm. Czyli wersje, powiedzmy, singlowe, czy te płytowe trwały, mówię o jednej piosence, która trwała, nie wiem, 4 minuty 5. Wymyślili disc jockeye po prostu, że warto by było, żeby one były dłuższe, żeby można było je emitować, czy po prostu puszczać w klubach, w dyskotekach, oraz też po to, żeby można było miksować utwory, czyli nakładać jeden na drugi, i bardzo często te wersje maxi singlowe trwające po, nie wiem, 8 minut, 9 i tak dalej, nawet i dłuższe się zdarzały, zaczynały się od bardzo długiego wstępu samych bębnów i bardzo często na końcu takiego remiksu do dyskotek, na maxi singlu, taki remiks kończył się także samą partią perkusyjną, po to, żeby łatwo było miksować, czyli łączyć jeden utwór z drugim, puszczając jedną płytę za drugą. I to pozostało nam do dzisiaj i tak to jest właściwie oczywiście charakterystyczne dla całej elektroniki i dla całej muzyki w ogóle tanecznej. Tak, również i rapu, który zresztą wtedy jakby pączkował, wspominaliśmy o tym, że DJ-e, ci właśnie pierwsi hip-hopowi, można powiedzieć, brali sobie właśnie breaki z tych nagrań dyskotekowych, czyli te instrumentalne fragmenty, zapętlali, czyli mieli dwie takie same płyty, zapętlali i robili z tego coś, co dzisiaj nazywamy bitem, po to, żeby raperzy mogli na tym na przykład rapować, albo tancerze mogli tańczyć. Action. Wojtek, czy to był żywy perkusista, czy to tak, był to automat? Nie, to żywy perkusista. W ogóle w zasadzie do pojawienia się Giorgio Morodera na rynku muzyki dyskotekowej to bardzo rzadko stosowane właśnie automaty perkusyjne, tylko właśnie żywe granie, czyli prawdziwy perkusista, basista, żywa sekcja smyczkowa i tak dalej. To skoro wspomniałeś Giorgio Morodera, to jest ojciec chrzestny między innymi sukcesu Donny Summer. Możliwe, żeby w 77 roku już takie rzeczy robić? Tak, tak, oczywiście. To są instrumenty analogowe, klawiszowe, syntezatory, automat perkusyjny i jeden z pierwszych sekwenserów już, który pozwalał programować poszczególne sekwencje. I bardzo charakterystyczne, to w zasadzie przeszło do kanonu muzyki tanecznej, to co on tu wykonał. Mówię tu oczywiście o pracy Giorgio Morodera. Czyli zaprogramował taki rodzaj basu, który powtarza dźwięk zagrany w lewym kanale, jak słuchamy tego nagrania, to ten dźwięk powtarza się w określonej wartości rytmicznej w prawym kanale. Dzięki temu mamy taki bardzo specyficzny efekt przestrzenny, co daje i bardzo ciekawy klimat temu utworowi, ale przede wszystkim coś, czego nikt wcześniej nie zrobił w taki sposób. Bardzo wiele nagrań dyskotekowych i do dziś powstających wykorzystuje ten właśnie rodzaj patentu aranżacyjnego. I to przechodzenie dźwięku z lewej kolumny do prawej. Na przykład, tak? I ta partia basowa, która jak słuchamy, zwłaszcza na słuchawkach bardzo to precyzyjnie słychać, że w zasadzie ten dźwięk jakby trochę zza głowy do nas dochodzi. We'll be right back. Cechą charakterystyczną muzyki disco było to, że gitara wcale nie była jakimś instrumentem wiodącym, natomiast tutaj się pojawiła. I to jest wstęp do kolejnego nagrania, czyli do jednego z najważniejszych twórców tej ery muzyki tanecznej. Ja nie wiem, czy to już do końca jest disco, czy to jest soul, czy to jest funk. Jak zwał, tak zwał, ale wtedy powstało jedno z najważniejszych nagrań w ogóle w dziejach świata. Zespół Chic, Nile Rodgers, Bernard Edwards zrobili rzecz, która okazała się być epokowa. Oprócz tego, że Good Times było już wielkim przebojem w momencie, kiedy powstało, czyli w roku 79, to chwilę później wysamplowane w Rapper's Delight miało swoje drugie życie i pojawiło się jako część utworu pierwszego utworu rapowanego, który wszedł na listy przebojów. Jak scharakteryzowałbyś to, co robili z grupą Chic, Nile Rodgers i Bernard Edwards? Myślę, że też warto wspomnieć, że już pod koniec właśnie lat 70. pojawiło się mnóstwo różnych producentów i to w różnych krajach, którzy zajęli się muzyką taneczną, dyskotekową, bo tak jak tutaj wspominasz Nile Rodgers oczywiście, ale też przecież i Quincy Jones w tym czasie już zaczął robić muzykę taneczną, ewidentnie. I wyprzedziłeś też, mnie, bo ja następne nagranie trochę. Będzie, tak. Ale też przecież w Szwecji ABBA to też muzyka taneczna, w Niemczech Giorgio Moroder, ale też na przykład Frank Farian, czyli taka już bardzo komercyjna odmiana muzyki dyskotekowej, czyli Bonnie M, Eruption i tak dalej, te wszystkie zespoły takie. Genghis Khan. Oczywiście, straszne że tak. to było. No niektóre straszne utwory, niektóre, ale do dziś często na różnych zabawach tanecznych są grane. Tak, dokładnie. Mnóstwo tego było. Ale wracając do zespołu Chic, no, przede wszystkim bardzo charakterystyczne dwie rzeczy w ich utworach. No, perkusja gra bardzo prosty rytm taneczny, a bas gra bardzo takie funkowe wręcz rzeczy. Dosyć skomplikowane i trudne do zagrania. To też wielu basistów do dziś uczy się tych partii basowych, które były w tamtych nagraniach, jako wzorzec w zasadzie grania takiego tanecznego. No i druga rzecz to bardzo charakterystyczna, wręcz też funkowa gitara Nile Rodgersa. Do dziś bardzo często przez niego nagrywana taki rodzaj właśnie grania, nawet we współczesnych rzeczach. To się nazywa które... kaczka, tak? Właśnie nie, on nie grał na kartce, tylko grał bardzo gęsto. On grał akordowe rzeczy, ale bardzo gęsto jakby uderzając prawą ręką. To jest bardzo rytmiczne granie, ale zwykle nie używał kaczki. Właśnie czysty, bardzo prosty rodzaj sandu, brzmienia z gitary, ze Stratocastera. Wspomniałeś Quincy'ego Jonesa, zatem sprawdźmy, co on w tym czasie robił. Step down in it, put your foot where you feel it. Take it to the top. Stomp it to the top. Step down in it. Stretch your foot away. Take it to the top. Stomp it to the top. You don't wanna quit. Put your heel while you're feeling it. Take it to the top. Stomp it to the top. Step down in it. Stretch your foot away. Take it to the top. Stomp it to the top. You don't wanna quit. Put your heel while you're feeling it. Z największych przebojów The Brothers Johnson, czyli utwór Stomp, oczywiście wyprodukowany przez Quincy'ego Jonesa. To był dla niego taki trochę poligon doświadczalny przed czym? Przed Thrillerem. Tak, ale jeszcze w tym samym czasie zrobił bardzo dobrą płytę taneczną z George'em Bensonem przecież, z utworem Give Me The Night, co tak. też Quincy Jones produkował. Dokładnie. Na zakończenie naszego spotkania, które dzisiaj przygotowane zostało przez panią Ewę Redel, Wojtka Olszaka i przeze mnie, czyli przez Hirka Wronę, nagranie, które tak naprawdę spina dwie epoki, czyli świat ery disco i już świat ery rapu. In Deep, producent nowojorski, który nagrał utwór, to się nazywa ładnie w muzyce One Hit Wonder, czyli to jest artysta jednego przeboju, ale za to jaki. Last night a DJ saved my life. Dziękujemy bardzo za uwagę. Wojtku, dziękuję Ci za przybycie do studia. Dziękuję. Zapraszamy Państwa oczywiście już w nowym roku. Dzisiaj wszystkiego najlepszego od nas. No i szampańskiej zabawy. Tak, szampańskiej zabawy. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po 17:00 mieszanką przebojów z różnych dekad. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. O 19:00 zmienię Grzegorza i zaproponuję, a może inaczej, będę starał się udowodnić, że rock'n'roll to również, jeśli nie przede wszystkim, muzyka do tańca. I już, Piotr Stelmach. O 21:00 przejmę aparaturę i nie dam Państwu odpocząć aż do północy. Będzie sporo nowości, ale też będą wielkie przeboje. Zresztą tak jak co roku podczas naszych sylwestrowych spotkań. Tomasz Żąta. A gdy umilkną strzały, mam nadzieję, że wyłącznie korków od szampana. Czas na mój set DJ-ski, w którym przetnę muzykę ciała z muzyką duszy. I tak do 3:00 rano. Zapraszam. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy